जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। ऐ तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कहाँ? कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिल थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड। कभी टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड, कभी चर्नी रोड, कभी आर्थर रोड। कभी पेरी रोड, कभी पाली रोड, कभी मीरा रोड, घोड़बंदर रोड। जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ, ए जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ।